هنجز ان شاء الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إن شاء الله تعالى ikiwa leo ni usiku wa kuamkia tarehe 12 kama sikukosea, na usiku wa kuamkia tarehe 12 ambao ni kesho biidhnillah ta'ala, katika mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1436 biidhnillah ta'ala, twarudi au tuanza upya biidhnillahi ta'ala darasa zetu kama kawaida, ikiwa leo usiku wa kuamkia Alhamisi ni siku ya darasa ya tafsir Ibn Kathir. Na insha Allah ta'ala kesho, ikiwa ni usiku wa kuamkia Ijumaa, siku ya Alhamisi, biidhnillahi ta'ala mutakuwa na al-akh Mahmud insha Allah ta'ala, kwa sababu darasa yake iko Masjid Quba na wakati ni ule ule baina al-maghrib wal-isha. Sasa wale vijana ambao wahudhuria kule wakasema tutakosa upande mmoja, wengine hawajui wahudhurie wapi. Kwa hivyo naona itakuwa ni bora ikiwa darasa itakuwa ni moja, watu wote wahudhurie mahala pamoja, na siku ambayo atakuwa hayuko atanijulisha inshallah, tutakuwa tukirudi nafikiri katika tafsiri vile vile. Kwa hivyo insha Allah darasa ya Alhamisi tamwachia al-akh Mahmud insha Allah kuanzia kesho biidhnillahi ta'ala. Mahmud, doktor, ana bulugh al-maram. Naam, la yuko on call nafikiri. Tayyib, tulikuwa tumefikia aya ya 42, 43 na 44. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wala talbisu al-haqqa bil-batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'a ar-raki'in أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نوالم سيشنغاني حقي نباطل وتكتموا الحق نم كيفيش حقي wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua katika kitendo chenu hicho, mnajua kuwa nyinyi mwaificha haki na kuidhihirisha batil. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in, nasimamisheni sala na toweni zaka na inameni pamoja na wenye kuinama, yani kuweni Waislamu. Tutaeleza insha Allah ta'ala hizi aya kama alivyofasiri Imam Ibn Kathir rahimahullah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, je mnaamrisha kutenda mema na mnasahau nafsi zenu, na hali ninyi mnasoma kitabu, afala taqilun, hivi hamfahamu? Hizi aya insha Allah Taala tutaishi nazo katika halqa yetu ya leo biidhnihi alkarim. يقول الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. الله سبحانه وتعالى أسيما katika hizi aya akiwa ni mwenye kuwakataza mayahudi, na hapa wametajwa mayahudi, lakini yoyote ambaye atabeba sifa kama hii basi ana sehemu katika hii aya. Yoyote ambaye atabeba sifa ya kuficha haki na kudhihirisha batil, basi huyu pia ana sehemu katika hii aya. Amewakataza nini? Amma kanu yataamadunahu, jambo ambalo walikuwa wakilikusudia kulifanya. Min talbisil haqi bil batil, katika kuivisha haki na kuifanya ikawa ni kutoeleweka, kaifanya haki ikaonekana ni batil na batil ikaonekana ni haki. Wako baadhi ya watu waweza kufanya jambo kama hilo. Ndio hapo akasema wala talbisul haqa bil batil, msichanganye haki na nini, na batil. Qala wa tamwihihi bihi wa kitmanihim alhaq, Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza kule kuificha kwao ile haki na kuizuia ile haki. Wa idharihim albatil, na kudhihirisha batil. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, msivishe na kuichanganya haki na batil. Hani maneno Allah subhanahu wa ta'ala awaambia mayahudi akiwakataza kitendo kama hiki. Watakتموا الحق وانتم تعلمون, na mwificha haki hali ya kuwa mnajua kile mnachokifanya. Fanahahum ani shay'aini ma'an, hapa Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza hawa mayahudi mambo mawili kwa pamoja. Wa amarahum bi idhhari alhaqi wat tasrih bihi, na akawaamrisha kuidhihirisha haqi na kuiweka wazi na kuizungumza wazi wazi. Walihadha qala Adh-Dhahhak an ibn Abbas radiyallahu anhuma wala talbisu al-haqqa bil batil ay la tukhlitu al-haqqa bil batil, msichanganye haqi na nini, na batil. Was-sidq bil kadhib, na ukweli msi uchanganye na uongo. Waqala Qatadatu wala talbisul haqqa bil batil wala talbisul yahudiyyata wan nasraniyata bil islam, msichanganye uyahudi na unasara na uislamu, kwa sababu uyahudi na unasara sio dini za Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio dini ya mitume wote waliopita. وانتم تعلمون ان دين الله الاسلام, na hali ya kuwa mwajua kuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uislamu. Wa anna al-yahudiyyata wan nasraniyyata bid'atun laysat min Allah, na hali ya kuwa mnajua kuwa uyahudi na unasara ni uzushi wala dini hizi mbili hazitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waruya ani al-Hasan al-Basri nahu dhalika, kapokelewa kauli kama hii kutoka kwa al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala warawa Muhammad ibn Ishaq an ibn Abbas wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun, ay la taktumu ma 'indakum min al-ma'rifati bi rasuli wa bima jaa bihi wa antum tajidunahu maktuban 'indakum fima ta'lamuna min al-kutub allati bi aydikum. Wala msifiche elimu mliokuwa nayo ya kumjua mtume wangu na yale aliyokuja nayo, na hali ya kuwa yote hayo mwayapata yameandikwa kwenu nyinyi katika vile mnavyovijua katika vitabu ambavyo vipo mikononi mwenu. Kwa sababu Mayahudi walikuwa wakijua sifa za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika nini? Taurat. Yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Tawrah wal Injil. Bali mpaka masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wameelezwa katika Taurat na Injili. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أو فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. تزاما مفنواو نا sifa yao wameelezwa katika Taurat. Tarahum ruk'an sujjada, ni watu wa ibada nyingi, ni watu wa ibada nyingi. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwaeleza masahaba kwa sifa ya ibada katika kitabu cha Mayahudi, kitabu alichoteremshiwa Musa alayhi salatu wasalam, ambacho ndio wadai Mayahudi wakifuata Taurat. Akaeleza katika Taurat sifa ya ibada ya masahaba, kwa sababu Mayahudi ni watu ambao wameiweka mbele sana dunia wakasahau ibada. Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja masahaba katika Taurat akawataja na sifa ya ibada nyingi, kuwa watakuwa wabora kuliko nyinyi katika ibada. Lakini alivyokuja kwenye Injil, wa mathaluhum fil injili kazar'in أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وكتلوا مفانو ومشامبا نميميا katika nini? Injil. Kwa nini? Kuwa si kuwa tu ni watu wa ibada, pia ni watu ambao wafanya kazi, tokwa na jasho ndio riziki yao waipate. Kwa sababu gani katika Injili wamesifiwa na sifa hii? Kwa sababu manasara waliipa mgongo dunia kiasi cha kuwa hata kazi pia walikuwa hawafanyi, wakaa katika makanisa kule wakifanya ibada tu peke yake, hawafanyi kazi. Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja masahaba katika Injili akawataja kwa sifa ya namna hii ili kuonyesha kuwa wale pamoja na kuwa watakuwa na ibada nyingi watakuwa wabora kuliko nyinyi katika kuwa pia dunia yao hawakuisahau, walifanya kazi. Hizi ni sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Taurat na Injil za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaif Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam Mayahudi walikuwa wamjua kwa sifa zake, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bali mpaka wakasarih kuwa twamjua zaidi ya watoto wetu, hatuna shaka kuwa yeye zaidi ya watoto wetu, kama walivyosema baadhi yao kama Abdullah ibn Salam na wengineo wachache katika wale ambao walisilimu. قال قلت أي ابن كثير ويجوز أن يكون المعنى بيا يوزكانك ومعنى ياكي وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار وأنتم تعلمون لا إله إلا الله دوه كن في تاب سبحان الله طيب بيا يوزكانا كومانا يا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس هل يكون نيني مجوا مذارا مكوبوا يتكوّبات واتو كتك كويفيشا حقنا كتوي ذهريشا من إضلالهم عن الهدى كتك شاري كوابوتيزا كتك نجيا يوونغوف المفضي بهم إلى النار إكاوا نسباب يكوا بلك واو متوني والعياذ بالله كويفو كتك مذارة ينو باتكان يمتو كويفيشا حق نكوا هو نسباب يواتو كويواتا إلى حق وكفواتا وبطوف إكاوا نسباب يواو كوانغاميا إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم وسباب وتفوات كلمنا تكذيريش كتك باطل أمبايو ميشانغانيا ننفان وحقي لتروجوه عليهم إلي مباتي كوافوتيا كتك إلي باطل والبيان والإضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل كيف وكفواتا نجيا هيو يا وبوتوف بدالة يكفواتا نجيا أمبايو نياساوا كسباب يكتذيريش إلي حق مكيشنغاني حقنا باطل Na hapa, kama nilivyotaja, yoyote ambaye atapambika na sifa mbovu kama hizi, takuwa na sifa kama hii, ya kuwa haki yuwaijua ni hii hapa, kisha akaichanganya na batil, ili kuwachanganya watu, wakachanganyikiwa wakafuata batil kwa ajili ya kuificha ile haki, Ana nasib katika hii aya wala talbisu alhaqa bilbatili wataktumu alhaqa wa antum taalamun. Wali ahli albidai fi hathi ilaya annasib alawfar. Sehemu kubwa sana ahli albidai katika hii aya. Mara nyingi ahli albidai wakishindwa na hujja. Kilichobakia ni talbis kuikanganya haki ikawa haieleweki na wakati ndani yake batil ikawa wachanganya wale wanaoiona hawajui ni haki ama ni batil tazama ule mkutano waliofanya kama ilivyotoka leo katika gazeti la leo ile standard eh? أهل البدع ومكا وككتانا مكنان رود سيجي كما كنا متوسنا لكوين كين أهل البدع كتنغزا فيتا ذيدي مخوارج سينا لازيما كواتاج موجوا وككا مبونغا وكفكيريا سبب جاني إليو بلك هوا فيجانا كفكيا كولي وككوتا كوا ni fikra za kiwahabi na za kisalafi zinchanganywa. Tena hivi yotaja, wahabi zima na masalafist wamekusanyika. mngetuita tukawaeleza, watu wa sunna mngetuita tutawaambia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa kina al-Maududi kule nyuma, Said Qutb, tuje taratibu mpaka tuwalete wamfikia hapa vipi. Wallahi yasikitisha sana. Mwisho wa kuisha wakatoka na conclusion kuwa, kwa hivyo wapige vita huu uwahabi na usalafi ndio wataweza kupiga vita wale makhawariji. Kama habari hawana, asilimia kubwa ya wale wanaopiga vita kabisa ulimwenguni jambo la ugaidi ni salafiyun. As-salafiyun. Lakini ahlul bid'a wajua, wao wajua, si ati hawajui, lakini mimbabi talbis alhaq bilbatil, ili jumlatan wa tafsilan watu wasikubali chochote kinachotoka kwa hao wanaobandikwa jina kuwa ni mawahabi wanavyosema wao. Leo hao hao makhawariji watuita sisi murji'a, bali watukufurishia wanaovioni wetu. Nyinyi mwatuambia sisi ndio hao makhawarij. Ah, twende wapi sisi? Wale khawarij watuambia sisi kuwa ni murji'a, bali wengine wasema ni makafiri, bali wakamkufurisha al-Allama Ibn Baz, al-Uthaymeen, al-Albani, hawakuwa bakisha. Na nyinyi mwatunasibisha na wale. Sasa twende wapi sisi? Huko kwao hawatutaki. Na sisi pia hatuwataki. Na nyinyi mna lazima mtubandike kuwa ni wao. Na si kweli, wao wajua. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sababu as-salafiyuna harabu al-irhab binaw'aihi. Al-fikri أو المعنوي والحسي. أهل السنة السلفيين wamepiga vita ugaidi kwa aina zote mbili. Wamepiga vita ugaidi wa kifikra na wakapiga vita ugaidi wa kivitendo. Nikizungumzia ugaidi wa kifikra nitawapa mfano, ndio ujue kuwa hata hawa masufi pia magaidi, lakini magaidi wa kifikra. Hivi walivyofanya, tayari kutaja majina kuwa mawahabi ndio wale makhawariji na salafi ndio wale makhawariji, tayari ni vita vya nini? Vya kifikra. Kwa hivyo wewe uogope kuwa anta mina salafiyin, tayari wewe wakutia hofu. Uogope kujinasibisha kuwa wafuata da'wa al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Hivi mvita wa kupiga wewe lakini vya kifikra. Na vita pia wanavyopiga watu, mfano mzuri ni kuwa akwambie hili kaburi ni la walili, fanya mchezo uone utakufanya nini. Yule mtu aingiwa na nini? Na hofu, si irhabi. Irhab fikri. Ikawa ana wasiwasi tu, aogopa nini? Aogopa maiti. Huu ni ugaidi huu. Huu ni ugaidi huu. Na kwa kuwa tumeupigia vita ugaidi kama huu, ni sababu ya kunasibishiwa mambo maovu makubwa kama anayofanya makhawariji. Na pia wamepiga vita ugaidi wa kivitendo. Na haya si lazima kueleza kwa urefu, ni jambo ambalo linajulikana. Kuwa wanaovioni wetu wameharamisha vituko vyote wanaofanya makhawariji vinavyoleta madhara makubwa kwa Uislamu leo. Ni jambo ambalo liko wazi. Yatosheleza kuwa hukuma ya mamlaka ni hukuma ya kisalafi. Na wamekubali manhaju salaf kuwa ndio manhaji yao. Na wao ndio wakubwa kupiga vita nini? Ugaidi. Leo vipi iji inasibishwe kuwa ugaidi? Basi nchi ya mamlaka ni ya kigaidi kwa madai haya, kwa sababu wao ndio wanaoitwa mawahabi. Bali kama kuna mawahabi wakubwa wao, sio? Kwa sababu daula yao walioasis ni hao. Kwa hivyo itakuwa ni daula irhabia. Maakulun hadha, ndio ninasema kuna mabunga, samahani nikitumia lugha hii, mabunga wankusanyika wakadanganyana kisha wakatoka na conclusion hata ieleweki. Ketini chini, wasomeni hawa watu wanatoka wapi. Hamta wanasibisha kwa watu ambao hawastahili kunasibishiwa. Lakini pia upande mwingine tuweza kusema kuwa kuna uwezekano ni kwa kusudi wamefanya hivi. Mimbabi talbisi alhaq bilbatil. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wala talbisu alhaq bilbatil wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun. Hamkuona Rafidha na Iran inavyofanya ugaidi ulimwengu mzima, inkuwa yanasibishwa ugaidi kwa watu ambao ni buraa min al-irhab. Yemen na hali yanayotokea ni athari ya ugaidi wa Kishia. Hawa ndio magaidi wakubwa ambao sasa wazidi kueneza madhehebu yao katika mujtamaa wetu huu. Ingelikuwa ni mwanzo kabisa kuwapiga vita, lakini watakuja kukumbuka baada ya muda, baada ya kuenea madhehebu haya maovu, watakuja kujua athari yake. Wallahu musta'an. Qala Allah ta'ala wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'a ar-raki'in. Qala muqatil. Qawluhu ta'ala li ahli al-kitabi wa aqimu as-salata amarahum an yusallu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema baada ya hiyo aya wa aqimu as-sala. Muqatil asema kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kuambia ahli al-kitab wa aqimu as-sala, na musimamishe sala, amarahum, amewaamrisha, an yusallu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wasali pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أكوامريشا وتوي زكاة بمعنى وامبي زكاة زاو محمد صلى الله عليه وسلم كسباب ديالك وكيونغوزي وكتبه. واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أكوامريشا وركو نكسوالي pamoja na wale wenye kuswali katika ummati Muhammad صلى الله عليه وسلم. يقول كونوا معهم ومنهم, ni kama kuambia kueni pamoja na wao, kueni katika wao. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, يقول كونوا معهم ومنهم. قال وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم. وقال ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. كواني pamoja na waumini katika amali zilizo bora zaidi wanazozifanya, na katika amali ambayo bora zaidi kamili zaidi ni ibada ya sala. Waqad istadalla kathirun min al-ulama bihadhihi al-aya ala wujubi al-jamaa, na wengi katika wanaovioni wametoa dalili katika hii aya kuwa ni wajib kusali swala ya jamaa kwa wanaume, ni wajib kusali swala ya jamaa kwa wanaume, swala ya faradhi ni wajib, na yote ambaye hata swali pamoja na jamaa katika swala ya faradhi bila ya dharura yoyote, basi huyo atapata dhambi kwa kitendo chake kama hiki, kwa sababu atakuwa amekhalifu amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ya lazima. Qala Allah ta'ala أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال الإمام أبو الفداء رحمه الله تعالى يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب, يلينغانا فيبي نانيني أيني أهل الكتاب, كوانيني يوهيفو وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير, هل يكوانيني مؤمرشوات ميما نميما بر يينجي اندانياكي كلا أينانيني يا خيري. Vipi, yalingana vipi na nyinyi muamrishe watu kila kheri? Antansau anfusakum fala ta'tamiru bima ta'muruna nasa bihi, mukajisahau nafsi zenu mukawa sio wenye kutekeleza yale mnaoamrisha watu kuyatekeleza, mukawa hamyafanyi yale mnaoamrisha watu kuyafanya. وأنتم تتلون الكتاب, أي وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله. نيني هل يكون من صوم أي كتاب نمجو عذاب إتك يمبات أن يفنيو بنغوفك كأمره الله سبحانه وتعالى أكواني من يكون أمريش ميما نيمونيو يلميما هيفاني. أفلا تعقلون, ما أنتم صانعون بأنفسكم, جيهم فهاموا يلمنا وجفني نفس زينو, فتنتبهوا من رقدكم من رقدتكم مكامك كتكو سنجزيوينو, وتتبصروا من عمايتكم نمكاونا كتكمرنا وبوفوينو, نين في بوف كيفانيف kuona ni kuwa muamke muache kufanya hivyo. Wahadha kama kala Abdul Razak an Ma'mar an Qatadata fi qawlihi ta'ala: atamuruna nasa bilbirri watansauna anfusakum. Kala kana banu Israel yamuruna nasa bita'ati Allahi wa bitaqwahu wa bilbirri wayukhalifun. Walikuwa banu Israel wakiamrisha watu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wakiamrisha watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wakiamrisha kila aina ya khairi, wayukhalifun, lakini wao wakhalifu jambo hilo. فعيرهم الله عز وجل, الله سبحانه وتعالى akawafichua na kuwasimanga na kuwataja na aibu hii. وكذلك قال السدي وقال ابن جريج: اتأمرون الناس بالبر, قال اهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك. أسمى ابن جريج هي آية ونوكسديون أهل الكتاب نوانافق ولكوا وكيامر شوات صوم وكيامر شوات صلاة kisha wao wenyewe wawacha hawafanyi zile amali wanazoamrisha watu kuzifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akawafichua na sifa yao kama hii: faman amara bi khairin falyakun ashaddu an-nas fihi musara'atan, falyakun fi ashaddi an-nas, mwenye kuamrisha khairi awe yeye ndio mwanzo kabisa, awe na pupa zaidi kuliko watu wote katika kuifanya khairi kama ile, kuikimbilia khairi kama ile. Wa alaikum salam. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم مواجه نفس زينو ومزي أمريش نكفوات يلمنا ويامريشا وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي تزاما هاو ما يهودي وتواجابس قبل يكتمليزو أمت محمد صلى الله عليه وسلم ولكوا كيامرشوات ووفوات واو katika ile haki waliokuwa nayo ni kitabu chao cha Taurat na kuwa wao ndio wanaostahili kufuatwa kwa sababu wamebeba risala kama ile kuifikisha kwa watu na pale pale ndani ya Taurat Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi kwa wao kuwa atatumiliza mtume na wao watafanya nini atamsadikisha na kumfuata wankubali ile sasa nyinyi muamrisha watu wafuate hiyo Taurat na ndani ya Taurat kuna maamrisho ya kuwa na mkakubali maamrisho hayo kuwa akitumilizwa mtume Muhammad sallam tafanya nini mtamfuata kwa hivyo mna ahadi baina nyinyi na nani na Allah subhanahu wa ta'ala ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sawa alipotumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kwanza kumkufuru nani ni wao mayahudi wakamkufuru sasa kule kuamrisha watu wafuate hiyo Taurat mbona nyinyi sasa hamuifuati katika hili atamuruna an-nasa bilbirri watansawna anfusakum mwajisahau nyinyi nafsi zenu أفلا تعقلون وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كيف وكاوني وين يكوكانوشا نكوكتا جامبو أمبالو وليجوا كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى جاء تورات نديومان الله سبحانه وتعالى كوانبيا منينو كما هاي قال والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع Malengo ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwasimanga mayahudi kwa kitendo chao kiovu kama hiki. Wanabahahum ala khatahim fi haki anfusihim haithu kanu yaamuruna bil khairi wala yafalunahu. Kisha akawatanabahisha jambo ambalo la wahusu nafsi zao kuwa waliamrisha mambo ya khairi ambayo wao wenyewe hawayafanyi walaysa almurad dhammahum ala amrihim bilbirri ma'a tarkihim lahu na wala sio malengo ati kuwasimanga kwa sababu ya ile khairi waliokuwa kiamrisha na wao kuiwacha a walakin alwajib walaula bilalimi أن يفعله مع من أمرهم به لكن ilikuwa ni wajib kwa mwanachuoni anayefahamu kuwa anapoamrisha khairi na yeye awe pamoja na wale aifanye ile khairi tazama hii miji hizbi hii miji gwiji ya mihizbi mikubwa mikubwa hii aweza kukuambia ona mahali fulani kule reserve kwa hitaji mwalimu wa kusomesha Sasa wewe ataka uende kule. Jua kali huko. Huko huko mashambani. Watu wa majengo sema bundu. Wende huko. Sasa wewe fanya dawa sio? Fanya dawa kule. Zika kuishia za kutumia. Mwana mmoja apigiwa. Bana shekhe mambo mabaya huku. Fanya ni subra. Mtume mwenyewe mfunga jiwe tumboni. Mbona wewe uko town huko wala kuku? Kula chapati na vezi varojo tu huko. lakini wenzako waweka katika hali mbaya. Sasa wewe watakia wale wafanye kheri, sio? Mbona wewe hiyo kheri hiyo huifanye? Kisha na ukawakumbusha zama za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe huko katika zama hizo wafanye hivyo. Bana, hili ni jambo la kheri, fanya bana. Na yeye mwenyewe waweza kulifanya, lakini halifanyi. Mara ngapi yafanywa? Mara ngapi? Na ahlul bid'ah mara nyingi sana waingia katika mitego hii mibovu. Utakuta wao ndio wanaoangukia humo. Ya'muruna bilbirri wa yansauna anfusahum. Kaamrisha mambo ya kheri, naye mwenyewe akajisahau. Watu walifunga mayo bana matumboni, na nyinyi fanyeni subra huko mliko, hakuna wasiwasi. Wewe ufanye subra, wallahu almusta'an. Almuhim, asema fa innal amra bil ma'ruf ma'ruf, kule kuamrisha mema ni jambo jema. Wa huwa wajibun ala alalimi, ni wajib juu ya mwanachuoni kuamrisha mema. Walakin alwajib wal aula bil alimi an yaf'alahu ma'a man amarahum bihi, lakini uwajib na aula kwa mwanachuoni afanye lile jambo la khairi aliloliamrisha pamoja na wale aliyoamrisha. Wala yatakhallaf anhum, asiwe yeye atabaki nyuma awaamrisha wenzake kama makhawarij. Kuna kifo kama hicho bana, ukijilepua tu wewe wapokewa na hurul ain, yani kisha waokotwa na hurul ain ndio kupokea wewe. Hutaki wewe kifo hicho, twakitaka sisi tu. Wafuasi ndio wenye kupenda kufa vifo hivyo vya kheri, eh? Ungeanza wewe basi. Lakini mimi mlinganizi khawarij qaadiya hawa, yanka amrisha tu, wengine maskini ndio wanafanya. Kuna mmoja nakumbuka kitambo, mshindani khawarij, ami hajui lolote maskini, basi ana CD kila anayekuja pale kazini kwake, ndio uone. Asiku anambia ndio uone nini bana, ndio uone vijana 10 bana, angalia mimi nake wana nini wa vijana. Asema huu mmoja toka sijui Turkia, huu mmoja toka Saudia, huu mmoja toka Yemen, sijui mmoja toka nchi mbalimbali. Hawa wana mission nao. Mission gani? Mission ya kujilepua. Sasa wanatengezewa CD yao, sio? Sikiza vizuri, wale vijana waonyeshwa wanavyo train, sijui ni Afghanistan, sijui wapi, wa train kisha waonyesha. Sasa mulikuwa mwa train ya nini? Si ungemvisha mabomu tangu siku ya kwanza kamlepua, kuna training ya kufa? Sahali tu mvisha mabomu yako kamue. Alafu wewe unayewafanyia hayo, wewe hutaki pepo? Wewe ile pepo wewe huitaki, ni hao 10 al-ashr basharina bil janna, hao ndio waitaka pepo maskini. Wallahi vijana wakapotezwa raisi, ati waagana tutakutana peponi, waagana kumbatiana, kisha huyu anza huyu alipuka yuafa, yule alipuka yuafa, kama mpata mpata, kama kupata haya hii bala hii. Alafu basi jamani, hata akili ya kuzaliwa huna wewe. Mtu akikwambia fanya hivyo, mwambie na wewe pepo huitaki wewe? Hiyo pepo ninaikiwa mimi tu, si wewe pia watakuingia peponi? Basi anza wewe, alafu mimi nitakufuata nikikuona kama ni mkweli. Haya mambo yafanya sana makhawarija. Atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum, na wala si bir, ni uovu tu amrisha watu. Wewe uende ukauwe vinyanya, vizee, vitoto, kisha uende peponi. Wewe una pepo watu wenda tu, rahisi tu sali, uwa watu wote ingia peponi, hata si wahusika. Chukulia mfano mzuri, wewe juzi tu mamlaka, mtu aenda kuwaua watu waswali msikitini, ajilepua ende peponi wewe. ende peponi kwa kujilepoa msikitini, watu Allahu Akbar wafli mbali wote wakiwa mswali, wewe umewapa husnul khatima wale, lakini wewe unkwenda na suul khatima, manake umeua waislamu waswali ndani ya msikiti, ndani ya msikiti. Sasa wale makafiri wale, kama nyinyi mwajidai mwapigana na makafiri mnavodai nyinyi, wakatoa aya ya ayuha alladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min alkuffari. Hawa ndo wakaribu, tuanze na wao, tushaambiwa hivyo, wasema hivyo alladhina yalunakum. Aya hii ikapelekwa mahali ambapo sipo, waliyajidu fikum ghilza. Du, siku hizi naona mpaka mwisho tafikia msikitini watu mwanzo wapekishaniwa ndo waingie, kunkuwa hatari itakuja kufikia huko, aliyadhu billah, mahali ambapo mtu akiingia na amani, roho yake baridi, yuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Leo pamekuwa pia hapana, makhawari jawa wafanya kazi ya bululu ulmajusi, yule alimdunga kisu Umar akiwa yuwaswali, hao watu huwa tukiwa twaswali. Like father like son, kazi hiyo sawa na kazi iendelee. Tayy, kama kala Shuaib alayhi salam, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Shuaib aliwaambia watu wake, sitaki kuwakhalifu kile ninachowakataza kuwa mimi nikikifanya, bali mimi pia najiweka kando nacho. In uridu illa al-islaha mastata't, kile ninachokitaka mimi ni islah, kutengeneza kwa kadri ya vile nitaweza. Wama taufiqi illa billah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemwafikisha mja anapoamrisha na yeye akajiepusha, afu anapoamrisha na yeye akafanya kile anachokiamrisha, na anapokataza akajiepusha na kile anachokikataza. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, kwake yeye nimetegemea na kwake yeye natubia na kuregea. Qala fa kullun min al-amri bil ma'ruf wa fi'lihi wajibun, yote mawili kuamrisha mema na kuyafanya yale mema ni wajib. La yasqutu ahaduhuma bitarki al-akhari ala asahi qawli al-ulama min as-salaf wal-khalaf. Na pia atakatufahamu kitu kimoja, eti kwa kuwa hufanyi haimaanishi usiamrishe, sijui unifahamu, na kwa kuwa wafanya haimaanishi kuwa we ufanye unyamaze. Ukimuona mwenzako yuwakosea ni lazima umkataze, hata kama yuko pale pale, mpaka kufikia maulama kusema hata walioko katika meza moja wanapombe wawili, ni wajibu mmoja kumwambia mwenzake wacha kunwa pombe, na yule amwambia na wewe wacha kunwa pombe, kwa sababu ni munkar wafanya, pamoja na kuwa ufanya ule munkar. Ni wajibu kukatazana maovu na kuamrishana mema, ni wajibu juu ya kila Muislamu, kwa kauli sahih ya wanaovioni wa salaf na khalaf. Salatu al-Isha saa 2 kamili. Tayib, tumalizia. Qala al-Imam, قال الإمام أحمد عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه. أبي وائل سيما أليمبيو أسامة نميمي نكيو نيمياك كتك كيباندو, ألا تكلم عثمان, يهم نصيح عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه أرضاه, سيوم نصيحي. فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم, nyie mwaona kuwa nikimzungumzisha ni lazima niwasikilizishe na nyinyi pia, yani nikizungumza na Uthman na nyinyi pia mujue anazungumza nini. Kisha akawaambia, faqala inni la ukallimuhu fima baini wa bainahu duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man iftatahu, mimi huzungumza naye baina ya mimi na yeye kwa siri. Hivi ndivyo wanavyonasihiwa nani? Kiongozi. Kiongozi hanasihiwi juu ya mimbar, ukajiona wewe mshujaa sana, ukaanza kuitikisa ile mimbar na hamasa, wamtusi yule kiongozi na kumkashifu yule kiongozi mbele za watu, hii haileti islah bali yaleta mafsada, na mambo makubwa ya kumwaga damu yatatokea. Na leo nyinyi tizameni zile redio zetu zinazoitwa redio za Kiislamu, namna wanavyokashifiwa viongozi pale ndani hapa kwetu, sikia amfanye hivi na hivi, amfanye vile na vile, nasikia amfanye hivi na hivi. Na wewe ukija ukifuata kwamba haya thibitisha hizo habari zozema, ukaanza kushikwa na kigugumizi, ujui uanze wapi. Kimya. Ama tukatumia mimbar zetu kukashifu viongozi na makosa yakaanza kutajwa pale. Watu aina mbili, kuna wanasiasa na khawarij, kila mmoja na upande wake. Wanasiasa mkate usipande bei, ama mafuta, ama maji, ama nini twaje, kaharabai, moto, ukipanda bei, basi hiyo mimbar itatikiswa kisawasawa, kwa sababu anguswa tumbo, simguse tumbo lake. Na khawarij katika kukufurisha, kafiri mpaka silimu ndio ingie msikitini, apige shahada ingie msikitini yule kiongozi fulani. Kwa hivyo kila mtu ana upande wake. Lakini masahaba, huyu sahaba sema nini? Inni la ukallimuhu fima baini wa bainahu, mimi nazungumza naye lakini baina mimi na yeye kwa siri. Duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man iftatahahu, basi na kufungua jambo ambalo sipendelee niwe wa kwanza wa kulifungua jambo lile. Kaleta fitna, ikawa mimi ndio wa kwanza wa kufungua mlango ule. Tizama masahaba walivyokuwa waogopa sana jambo la fitna, waogopa sana. Mtu aogopa awe yeye ndio wa kwanza, kwa sababu watu wakifuatiliza kufuata ile fitna uliyoitoa wewe, itakuwa wewe wabeba nini, wabeba wizir na madhambi ya kila anayekufuata katika njia kama ile. Sunna ya kuua viongozi walioanzisha nani? Khawarij waliomuua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda, na ndio ikawa sababu ya shari kubwa tunayoiona katika huu umma, shari kubwa sana. Wakamua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Na hawa leo pia ukifanya mchezo wa kumaliza hawakubakishi, ndio maana tatu wataji akija tambia sikukutaje, chukua usikize ninataja, basi sikuti kwa niwe khawari jwe, basi sikutaje, ndio atakaambia hivyo. Ama sivyo uweze kwa tumbo chini, wabaya sana alkababu. Tayib, wallahi la aqulu li rajulin innaka khairun nas wa in kana alayya amiran, wallahi simwambii mtu yoyote kuwa wewe ndiye mbora katika watu hata akiwa ni kiongozi wangu. Baada an sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yaqul, baada ya kumsikia mtume sallallahu alayhi wasallama akisema. Qalu, wasikilizaji wale waliomuuliza wakasema, wama sami'tahu yaqulu, ulimsikia akisema nini? Qala sami'tuhu yaqul, nilimsikia akisema, yujaa bir rajuli yawm al qiyamati fayulqa fi an-nari fatandaliqu bihi aqtabuhu, ataletwa mtu siku ya kiyama kisha atupwe ndani ya moto, wal iyadhu billah, matumbo yake yatoke, atakuwa ni mwenye kuyaburura na kuyavuta yale matumbo yake yako chini, intestines zile ziko chini. Fayaduru biha fi nnari kama yaduru alhimaru birahahu, atazunguka na yale matumbo yake yazunguka kama mfano wa punda anavyozunguka ile sehemu akifungwa, ile kifungwa ile kamba sizunguka, akiwa yuwasaga ile mashini ile. Kuna ile mashini ufungwa punda na gongo hivi, kisha kao yuwazunguka yuwasaga, siyo? Pale pale yuwazunguka, undi watakuwa mfano waki. Kala fayutifu bihi ahlu nnar, watu wa motoni watakwenda kwake yeye, fayakuluna watamwambia, ya fulani, ewe fulani, ma asabaka, kipi kilichokupata wewe, naudhu billah, alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar, si wewe ulikuwa ukituamrisha mema na kutukataza maovu? Hii hadithi nzito sana, kama alivyosema Usama radhiyallahu anhu warda, haswa kwa wale walinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu alayhi wa sallam. Fayaqulu kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi, atawaambia wenzake pale motoni, nilikuwa mimi nawaamrisha mema na mimi mwenyewe yale mema siyafanyi. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi, na nilikuwa nikiwakataza munkar na mimi ule munkar nikiufanya. Sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pia katika hadithi hii, katika maneno haya ya Usama, tuchukua njia nzuri sana ya kuwanasihi viongozi, kwa sababu mengi yanayozungumzwa kuhusu viongozi ni uvumi ambao hauna ukweli ndani yake, mengi sana. Kwa hivyo ukisikia viongozi wazungumzwa pale, babangu ondoka, usijiweke katika mitihani, ama mkataze yule anayefanya jambo kama hilo, hakuna khairi. Wallahi, hatta rafida al-anjas al-arjas al-yawm yatamannawna ayyam Saddam Hussein. Leo mpaka mashia rafida wali najis watamani masiku waliokuwa Saddam Hussein ametawala Iraq, kwa ile hali iliyoko sahihi Iraq. Na wa Libya watamani lile jiovu linaloitwa Gaddafi lingelikuwa pale pale kiongozi, ile hali ilivyo. Na Wasuria watamani yule muovu Bashar angelibakia pale pale, lakini hali ilivyo sasa vile ilivyo mbaya. Na hakuna waliotoka nje ya taa ya viongozi wao, isipokuwa yale mabaya yanayopatikana baada ya hapo ni makubwa kuliko ule uovu wa yule kiongozi aliyoko pale. Chukua hii kaida na wewe tizama. Kuna nchi ambayo labda ilimwangusha kiongozi wake, leo wana raha. Angalia sasa maendeleo. Naam, msiende mbali. Mzee asema Somalia hapa, tangu kuangushwa kwa kiongozi wao mpaka leo si nchi tena, miaka enda 30 sasa, sio si nchi mpaka leo. Na haya yote ikiwa mtu hata zingatia na kupata ibra, basi na wala hatapata mazingatio. Watu waliona Somali kwa miaka mingi sana, lakini hivyo hivyo wakatumbukia wa Libya, wakatumbukia wa Syria, wakatumbukia sijui nani, karibu nchi kadhaa hizi, ikaingia kila nchi katika mkondo ule ule ambao moja katika nchi za Kiislamu ambao Somali wameiona ilivyofanyika. Ilikuwa yatosheleza ile shari washaiona na kuisikia. Kafa bisharri samauhu, au yakfika minasharri samauhu, ya kutosheleza wewe shari kuisikia, usitake kuiona kwa macho, usiombe vita. Na leo Yemen, fikiri watu wayaona yanaojiri. Nas'alullah an yansura juyush almuslimin. Fikiri wakati wa adhana umefika. Naam, adhan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال إبراهيم النخعي إني لأكره القصص لثلاث آيات معنى ها منينو نكوى إبراهيم النخعي أسمى ميمي نين تردد نوغوبا كوى نكتك والي ونكوى بواتو موائذا نكوى كمبوشا kwa sababu ya aya tatu. Kauluhu ta'ala atamuruna nasa bilbirri watansauna anfusakum. Muamrisha watu mema na mwasahau nafsi zenu. Hii aya kwanza inaonifanya sana niogope jambo hilo. Lau kama sio wajib, bimaana asingelifanya. وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أين ملوامين مبونا من يسيما يلي أنبو هم يفاني نجامب لك تشكيز سانا بلي الله سبحانه وتعالى متكو زنغمزا نا كوامريشا كيلي أنباتشو يمنيوي حكفاني kinyume na ukitizama al-ahbar wa ruhban ahbar al-yahud wa ruhban al-nasara utawakuta ni wingi wa kuamrisha mambo ambao wao wenyewe hawayafanyi kisha wasema wewe sikiza ninayokuambia usiangalie ninachokifanya wewe sikiza maneno yangu usinitizame mimi na alafu nyie mnaona kitu kimoja hii dini ya manasara siku hizi ya ajabu aliyebarikiwa ni aliye na senti tu ukiwa maskini wewe unlaaniwa ama hamjawasikia vizuri kila ukisikia lete baraka afungue milango ya pesa ifunguke yule ambaye akuone uhasidi aangamie yule ambaye alikuwa ndo yuwazuia pale aangamie yani upate tu sasa wamelelewa katika fikra ya kuwa anayekuwa na senti huwa amfanya nini ambarikiwa ndio pale waweza kuona aambiwa kula nyoka iwala kula nyasi iwala sio ingia ndani ya shimo ingia yaona nikishafanya hivi basi senti zitakuwa sabban sabban zaja nyingi nyingi alafu akiambua ule uongo wa yule mchungaji wake kama wanavyoita wachungaji haamini kama ni mrongo kwa nini kwa sababu atembea na benzi ana senti zile zile zao zile ana senti ana kila kitu sasa vipi huyo atakuwa muovu na mbarikiwa kwa sababu watu washatekwa akili kuwa baraka ni watu kuwa na nini na utajiri ndio fikra yao lima taquluna ma la tafalun lakini uislamu wakufundisha wewe man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba alhamdulillah mwenye kuwa au mwenye kufanya amali njema, awe ni mume awe ni mke, kwa sharti awe ni mu'min, afanya amali njema, Allah subhanahu wa ta'ala asema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa uhai mzuri, maisha mazuri sana. Ni wangapi katika watu ambao hawana kitu katika dunia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewapa furaha katika nyoyo zao. Mitihani katika dunia hayaishi mpaka atakapoondoka mtu hapa duniani, hatokwisha. La yazalu albala bilmu'mini walmu'mina fi malihi wa nafsihi wa ahlihi hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'a. Bala haitawacha kumfuata mu'min wa kiume na wa kike, mitihani haiishi. Ukitoka huu utakuja mwingine, na ukiisha usione unkwisha, kuna mwingine waja. Lakini katika nafsi yako, mali yako, watoto wako, watu wako wa nyumbani, mpaka siku utakapokutana na Mola wako umefutiwa madhambi yote. Kumbe ile mitihani ni kwa ajili ya kufutia wewe madhambi yako. Bali ingelikuwa hii dunia, saada ni mtu kuwa na dunia, wangelikuwa nao mwanzo nani? Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wote ambao walikuwa na dunia. Allah subhanahu wa ta'ala sema ashaddu nnas bala al-anbiya, watu ambao wapata mitihani mikubwa zaidi na wanaoondwa zaidi ni mitume. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha kila unavyojikaribisha kujifananisha na hao mitume ndio wazidi kupata mitihani zaidi. Yubtala al-mar'u ala qadri tamassukihi bi dinihi, kila mmoja atapewa mtihani kwa kadri anavyoshikamana na dini yake. Ikiwa washikamana kisawasawa na dini yako, utatikiswa, utatikiswa. Hunalika btuliya almu'minuna wazulzilu zilzalan shadida. Allah subhanahu wa ta'ala aisifu ile hali iliyopata masahaba katika vita vya Khandaq, si mchezo. Hebu angalia hii sifa ya mtihani, wazulzilu zilzalan shadida, walitikiswa mtikiswa kisawasawa, lakini kwa sababu imani zao zilikuwa za nguvu. Tizama wao walisema nini walipoona makabila mbalimbali mbali na makafiri kutoka kila na njia wamekuja pale kusanyika dhidi yao, wakasema nini? Hadha ma waadana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, haya ndio aliyotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na wamesema kweli. Allah na mtume wake asema kweli, kuwa sisi tukiamini tutakusanyikiwa na hao wote dhidi yetu. Lakini wanafiki wasema ma waadana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, twadanganywa tu sisi. Tena katika kuchimba ile Khandaq, mtume sallallahu alaihi wasallam katika lile jiwe lilikuwa gumu, masahaba wakashindwa kulivunja, akapewa yeye ile sururu, piga Allahu akbar, ikatoka cheche, asema u'titu miftaha Kisra, mifunguo ya Kisra leo nimepewa. Piga tena, u'titu miftaha Qaisar, nyinyi mtamiliki wote hao Kisra na Qaisar. Moja katika masahaba sema, nikasema moyoni, ah, Kisra na Qaisar hao hapa tuna wasiwasi, Kisra na Qaisar na hao Makureishi hapa sisi wenyewe tuogopa. Wale ni kama kuzungumzia walikuwa ni world super power wakati wao, na mtume sana anasema wale mtakuja kuwamiliki, na watu wako kwenye wasiwasi, patashika vipi. Lakini tizama, yakawa kama alivyozungumza nani? Al-Mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, vile vile. Tayyib, al-muhim, aya tatu, ikhbaran an Shu'aib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata't wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Ani maneno aliyazungumza Shu'aib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, kweli mimi nawakataza mambo haya maovu, na sio ati nawakataza mimi nitayafanya, la, mimi pia siyafanya, وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت مين أتاك كتنجنزك وقدر يفيل الله تنوزيش وما توفيقي إلا بالله ني الله عندي أن يموافكيش أمتو كفانيا جنب الأخير كما يلي لكوامريش أن يأك فانيا نكوكتازا أن يأك كوميكا Kwa hivyo hizi aya tatu zimemtia hofu huyu mwanachuoni Ibrahim an-Nakhai rahmatullahi ta'ala alayhi pamoja na kuwa yuendelea na jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu lakini nasema hofu yangu kubwa iko katika hizi aya tatu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum aya ya pili ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نتاتو كسوما آية منين وشعيب اليومبي وتواكي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب كما تلفتاج مانزو كواليو بإذن الله تايليza hizi aya tatu za suratul baqara kuanzia wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunul kitab afala ta'qilun hizi aya tatu ndio tuliishi nazo leo kuanzia baada salat al-maghrib kisha insha Allah ta'ala katika halqa nyingine itakayokuja juma lijalo tafsir wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un tutajaribu insha Allah ta'ala na kusoma aya ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum وأني فضلتكم على العالمين بإذن الله تعالى أما كيش ودرس يتكون يا بلوغ المرامة وصو بلوغ المرامة في كواب حديث جاني حديث يا ستة اليوم وانزا سيو نعمة شرح يا الشيخ العثيمين ويفني تعليقات طيب كيف إن شاء الله تعالى كيشو يكيوم تونمتني يا بلوغ المرام أجنايو لا بين المغرب والعشاء kwa hivyo kesho mista kuepo akh mahmud doctor ndo atakuwa hapa biidhnillah bulughul maram chapatikana kitabu kila mahali alhamdulillah na kishawahi kusomeshwa hapa na Sheikh Abu Hashim lakini ni matn pekee yake si ndio uje na daftari lako la kuandika fawaid biidhnillah muda ushafika subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik